19 жовтня 1918 року проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки, яка була ліквідована Польською Республікою. 15 березня 1939 року проголошення незалежності Карпатської України, яка була ліквідована Угорщиною. 15 березня 1939 року проголошення незалежності Карпатської України, ліквідована Угорщиною. 30 червня 41 року проголошення відновлення незалежності української держави, ліквідоване німецьким Третім Райхом. 16 липня 1990 року Верховною Радою Української Радянської Республіки була прийнята декларація про державний суверенітет України. Це була не перша декларація такого типу у Совєтському Союзі. Перебуваючи під тиском суспільних настроїв, 16 липня 1990 року З'їзд Комуністичної партії України прийняв резолюцію про державний суверенітет Української РСР. Практично всі положення декларації суперечили чинній на той час Конституції Української Совєтської Республіки. Практично всі положення декларації суперечили чинні на той час Конституції. Але заключним в декларації стало положення про те, що принципи декларації про суверенітет України будуть використані для укладення нового союзного договору. 19 серпня 1921 року з метою повернення суспільства до попередніх порядків в Совєтському Союзі була здійснена спроба державного заколоту. Його ініціатори, представники вищого державного керівництва Совєтського Союзу, заявили, що у зв'язку з начебто хворобою президента Совєтського Союзу Михаїла Горбачова його обов'язки виконувати Янаєв, а країною керуватиме Державний комітет з надзвичайного стану. Голова Верховної Ради Української Совєтської Республіки Леонід Кравчук у своєму виступі по Республіканському радіо закликав громадян до спокою і витримки. Президія Верховної Ради Української Совєтської Республіки лише ввечері 20 серпня прийняла заяву, в якій зазначалося, що постанови Державного комітету з надзвичайного стану не мають юридичної сили на території української держави. Масові мітинги, протести, протидії заколотників відбулися у Києві, Львові, Харкові, Донецьку, інших містах України. Провал заколоту мав катастрофічні наслідки для комуністичної партії, діяльність якої зразу ж була заборонена. 30 серпня Президія Верховної Ради України заборонила діяльність Комуністичної партії України як складової частини Комуністичної партії Радянського Союзу. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ виняткового значення для долі українського народу – акт проголошення незалежності України. За акт проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради. Українська Совєтська Республіка перестала існувати. На геополітичній карті світу постала нова самостійна держава – Україна. Тим часом Закон України про правонаступництво України від 12 вересня 1991 року проголосив Україну правонаступницею Української Совєтської Республіки і частково правонаступницею Совєтського Союзу. 22 серпня 1992 року Микола Плавюк, останній президент Української Народної Республіки в екзилі 89 до 92 року, урочисто передав президентові України Леонідові Кравчуку відповідні повноваження та регалії, заявивши: «Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України українська держава продовжує державно-національні традиції Української Народної Республіки і є правонаступницею Української Народної Республіки», – так заявив пан Плавюк. На підтвердження акту проголошення незалежності Верховна Рада України вирішила провести 1 грудня 1991 року республіканський референдум. Він був потрібний, щоб нейтралізувати політичні спекуляції противників української незалежності, особливо у східних і південних областях республіки, які заявляли, що народ буцімто не підтримує акт про незалежність. Майже 38 мільйонів громадян України, котрі були внесені до списків для таємного голосування, взяли участь у голосуванні майже 32 мільйони осіб. Із них позитивно відповіли менше більше 29 мільйонів осіб. Зокрема, у Криму відповіли на запитання референдуму «Так, підтверджую незалежність України» 54% громадян. У Севастополі понад 57%. У Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській областях підтвердили акт про незалежність понад 80% виборців. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях за незалежність України проголосувало понад 95%. У решті областей – понад 90% громадян. За результатами референдуму вже ні в кого не могло бути сумніву, чи український народ хоче мати свою самостійну державу. Втретє за 350 років від визвольної війни середини 17 століття Україна здобула самостійність. Головним завданням стало збереження незалежності і суверенності української держави, недопущення помилок, зроблених на двох попередніх етапах існування державності у середині 17 століття і в 1917-20 роках. З 7 до 8 грудня 1991 року на території Білорусі у Біловезькій пущі під Брестом відбулася зустріч голови Верховної Ради Білорусі Шушкевича, президента Російської Федерації Єлцина і президента України Леоніда Кравчука. Підсумком її стали офіційна констатація факту розпаду Совєтського Союзу, укладення угоди про утворення Співдружності Незалежних Держав СНД. 2 грудня 1921 року незалежність України визнала Польща. Того самого дня прем'єр-міністр Канади Боб Малруні заявив, що Канада визнає Україну як незалежну державу. 3 грудня Україну визнала Угорщина, 4 грудня Литва і Латвія, 5 грудня Росія, Болгарія, Словенія. До кінця грудня 1991 року заяви про визнання незалежності України зробили уряди 68 держав світу, серед яких Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччини, Великобританія, Швеція, Італія і Японія. Незалежність України є закономірним наслідком багатовікового прагнення народу. Розпочався процес утвердження атрибутів державності, без яких не існує суверенних держав. 4 вересня 1991 року над куполом будинку Верховної Ради замайорів національний синьо-жовтий український прапор, а 28 січня 1992 року він отримав статус державного. 15 січня 1992 року державним гімном України стала музика композитора Вербицького на слова Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна», а 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Національна символіка перетворилася на державну. 21 грудня 1991 року на зустрічі в Альматі керівники Росії, України, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Молдови, Казахстану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану підписали декларацію про створення СНД. Це означало, що СССР, як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність, перестав існувати. Кожна республіка стала самостійною. СНД не є державою. Вона не має наддержавних управлінських структур. Члени співдружності є цілком незалежними державами. Незалежність України була визнана всіма колишніми радянськими республіками, світовим співтовариством. Вона є закономірним наслідком багатовікового прагнення народу. Скорочено за матеріалами Вікіпедії. Thank you.

У Службі безпеки України рух вантажівок території країни назвали прямим вторгненням Росії. А в українському Міністерстві закордонних справ вважають ввезення російського гуманітарного вантажу у Східну Україну незаконним. У заяві, поширеній урядовими чинниками, сказано, що Росія проігнорувала міжнародні правила і досягнуті домовленості. Вже раніше російське Міністерство зовнішніх справ звинуватило Київ у затягуванні оформлення допомоги і повідомило на свою руку, що гуманітарна колона починає рухатися в бік Луганська. Журналісти повідомляють, що перші вантажівки вже перетнули кордон. Державна прикордонна служба України заявила, що українську прикордонну митну групу причому блокували в російському пункті пропуску Донецьк. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не супроводжує конвой, бо не отримав гарантій безпеки. Російське Міністерство закордонних справ висловило своє обурення різкими словами на адресу Києва. Цитуємо. «Далі терпіти подібне свавілля, відверто брехню і нездатність домовлятися не можна. Всі приводи для відтягування доставки допомоги людям вже вичерпано». І далі. «Російська сторона прийняла рішення діяти. Наша колона з гуманітарним вантажем починає рух у напрямку Луганська», сказано в документі. Тим часом Київ відповів, що Росія сама уранці заблокувала українських службовців, які здійснювали перевірку, через що вони не змогли перевірити всі автомобілі колони. Українське Міністерство закордонних справ заявило, що, цитуємо, російські автомобілі в'їхали на територію України без відповідного прикордонного та митного оформлення і що вантаж не був у встановленому порядку переданий представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста. Цитати. Відповідальність за безпеку колони у Києві покладають на Росію і кажуть, що побоюються провокацій, наприклад, обстрілу колони з боку сепаратистів. У четвер в день українські прикордонники почали перевіряти перші вантажівки конвою на російському пункті пропуску Донецьк. За словами офіційного представника Міжнародного комітету Червоного Хреста Галини Бальзамової, співробітники організації в той час перебували на митних пунктах і спостерігали за оформленням вантажу. Автоколона складається з приблизно 270 КАМАЗів. Російська влада заявляє, що в них перебуває 2000 тонн гуманітарного вантажу, продукти, вода, медикаменти та генератори енергії, та з якоїсь причини аж 30 тонн солі. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Чак Хейгл заспокоїв свого українського колегу Валерія Гелетея тим, що російський міністр Сергій Шойгу гарантував йому, що гуманітарний конвой не є військовою інтервенцією. Фактом є, що конвой не перевірений і не супроводжається представниками Міжнародного Червоного Хреста. Головна прокуратура України висунула Росії докази участі громадян Російської Федерації у завогнюванні ситуації на українській території, подає «Українська правда» від середи 20 серпня. Генеральний прокурор України Віталій Ярема передав голові Генеральної прокуратури Росії Юрію Чайці переконливі докази участі громадян Росії у завогнюванні ситуації на південному сході України та активної збройної участі на території України. Прокурор України висуває також прямі обвинувачення з доказами прямого фінансування російськими громадянами самопроголошених Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Він також вказав на тих громадян Росії, які активно воюють проти Збройних сил України та мирних громадян. Зазначені дані підтверджуються матеріалами кримінальних допитів, вироками суду, а також звітами міжнародних спостерігачів. Зокрема, притягуються до кримінальної відповідальності громадяни Російської Федерації Ігор Безлєр, Ігор Гіркін, Сергій Здрилюк, Микола Козіцин, В'ячеслав Негриєнко, Олександр Бородай, Микола Корчагін, Ольга Кулигіна та інші громадяни Російської Федерації, які воюють проти українських збройних сил України у бандформаціях терористів. Деякі з громадян Російської Федерації засуджено. Так, в Одеській області громадянина Росії Безобразова засуджено до 5 років позбавлення волі за вербування місцевих жителів України для участі в бойових діях на території Донецької та Луганської областей, за що він платив винагороду в розмірі від 200 до 400 євро на день. Інформацією про багаточисельні факти участі громадян Росії у збройному конфлікті на території України підтверджують безпосередньо самі представники терористів, як, наприклад, Олександр Захарченко, так званий голова Ради міністрів Донецької Народної Республіки, який 16 серпня заявив про присутність на території України, цитуємо, 1200 осіб особового складу, які проходили протягом 4 місяців підготовку на території Російської Федерації. Генеральний прокурор України пише: така участь громадян Росії у збройному конфлікті та воєнних діях на території України є злочином згідно норм міжнародного права та згідно із статтею 359 Карного кодексу Російської Федерації і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в листі Яреми. Також Ярема вказує, що одним із центрів фінансування та сприяння діяльності терористичних організацій на території України є Координаційний центр допомоги Новоросії, який має представництва в Російській Федерації, у Москві, Санкт-Петербурзі та Іркутську. Громадянка Російської Федерації Лаура Саральпова перерахувала близько 150 мільйонів отриманих нею російських рублів на терористичну діяльність проти України. Ці гроші було використано на закупівлю зброї, боєприпасів та військового спорядження для терористичних організацій. Активну участь у фінансуванні терористичної діяльності на території України бере засновник інвестиційного фонду «Маршал Кепітал» та співвласник ВАТ «Ростелеком» Малофеєв Костянтин Валерійович. Глава Генеральної прокуратури України на підставі статті 21 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1059 року просить голову російської прокуратури розглянути цю інформацію в якості повідомлення про злочини та про результати та вжиті заходи. Прошу проінформувати Генеральну прокуратуру України. Розраховую на вашу об'єктивну правову оцінку дій тих громадян Російської Федерації, що несуть загрозу миру та стабільності не лише Україні, але й у себе на батьківщині, підсумував Ярема. Це ще один документ, який кінець кінцем опиниться в російському смітнику без відповідних наслідків для звинувачених злочинців, коментують редактори нашої радіограми. Президент України Петро Порошенко і президент Росії Владимир Путін зустрінуться у Мінську, повідомляє світова преса. Багатосторонні переговори щодо України відбудуться 26 серпня у Мінську. Свою участь вже підтвердили Петро Порошенко та Владимир Путін. Євросоюз може надіслати відразу аж 3 представників високого рівня. Президент України Петро Порошенко під час телефонних консультацій з головою Єврокомісії Жозе Манюелем Барозу 18 до 19 серпня запросив представників Євросоюзу на багатосторонні переговори щодо України. Зустріч високого рівня в форматі Україна – Європейський Союз – Митний Союз запланована 26 серпня в Мінську, повідомляється на сайті президента України. Новинкарське агентство «Німецька хвиля» Deutsche Welle подає таку інформацію. Євросоюз може надіслати на переговори одразу 3 своїх представників – Верховну представницю Європейського Союзу із питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон, Єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера та Єврокомісара з питань торгівлі Карла де Гухта, повідомив Барозу у відповідь на запрошення Порошенка у Мінську. Сторони обговорять питання, пов'язані з імплементацією угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, енергетичною безпекою та стабілізацією ситуації на Донбасі. Російський Червоний Хрест просить українських колег дозволити його співробітникам і волонтерам працювати на території Луганської і Донецької областей. Про це повідомила голова РКК Раїса Лукуцова Інтерфаксу. Нами спрямована термінова телеграма «Український Червоний Хрест» із проханням розглянути наше клопотання про дозвіл використовувати наших співробітників і волонтерів на території Луганської і Донецької областей, сказала вона. У п'ятницю російський гуманітарний конвой перетнув російсько-український кордон і рушив у бік Луганську без дозволу влади України і без супроводу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Лукуцова сказала, що РКК провів телефонні переговори з Міжнародним комітетом Червоного Хреста і Московським представництвом Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. За її словами, РКК проінформував усіх іноземних партнерів про готовність направити своїх працівників і волонтерів для розподілу російської допомоги, яку везе гуманітарний конвой Російської Федерації. Українська сторона нас постійно годувала обіцянками, що кожен конвой може проїхати завтра-післязавтра, але співробітникам Червоного Хреста не могли дати гарантії безпеки, заявив представник Російського Червоного Хреста. Але найголовніше, у зоні конфлікту немає продуктів, медикаментів, води. Погіршується епідеміологічна обстановка, як Російський Червоний Хрест готові взяти участь у гуманітарній операції, наголосила Лукуцова. За даними прикордонної служби України, станом на 15.00 п'ятниці український кордон перетнули вже 145 вантажівок із Росії, нібито з гуманітарним грузом для Луганська. Перевірено українськими митниками, з них було лише 34. Дозвіл на рух вантажівок українці не давали. Червоний Хрест вантажівок не супроводжує. Усього Росія сформувала 262 вантажівки для України. Thank you. Ніхто не хоче обтяжувати своїх рідних видатками, пов'язаними з так званими останніми потребами. Але без відповідного забезпечення на життя у часі глибокого смутку родині загрожують ще й видатки, пов'язані з похороном, борги, податки тощо. Обминіть всі ці проблеми. Закупіть у товаристві проведіння достатнє і відповідне для вас забезпечення на все життя. Самі переконаєтеся, що Permanent Whole Life Insurance принесе вам і вашій родині надійне фінансове забезпечення, мир та спокій. Permanent Whole Life Insurance – забезпечення на життя, запевнює у будь-якому віці повну неоподатковану виплату. Покриття ніколи не втратить вартості, і його не потрібно відновлювати. Оплата ніколи не підвищиться. Permanent Whole Life Insurance у проведінні є фінансово доступним і необхідним для забезпечення майбутнього вашої родини. Крім цього, це нагода безпозичково накопичувати майно, так зване cash value. Не гайте часу, дзвоніть до проведіння 1-877-857-2284. Ще раз, 1-877-857-2284. Філадельфійська кредитівка «Самопоміч» – це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони на набагато кращі і в більшості безкоштовні. Наші чекові рахунки, як і картка Visa Debit, абсолютно безкоштовні, а гроші з вашого рахунку знімаються автоматично. Користуватися цією карткою ви можете всюди. А щоб знайти безкоштовний ATM у вашій околиці, зайдіть на наш сайт www.ukrfcu.com. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію в Саммертон, яка знаходиться за адресою 14425 Баслтон Евеню в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на Саммертон є drive-thru. Докладнішу інформацію про всі наші послуги ви зможете знайти на нашій веб-сторінці www.ukrfcu.com або зателефонуйте 215-725-4430. Ще раз, 215-725-4430. Дорогі слухачі, банк MB Financial запрошує своїх членів і громаду Філадельфії околиці скористати з багатьох наших послуг. Ви маєте доступ безкоштовно до вашого конта через Free Internet Banking. Якщо у вас запити, просимо сміло звертатися до наших працівників українською мовою. Число телефону до MB Financial Bank 215-722-6566. Адреса банку 7918 Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. Продовжуємо вісті з України і про Україну. Порошенко закликав зробити жовто-блакитним увесь світ, пише «Українська правда» від середи 20 серпня 2014 року. Президент Петро Порошенко закликає здіймати український прапор в усіх куточках України і світу, а також забаролювати в жовтий і блакитний кольори місця перебування. Про це йдеться в його відеозверненні, оприлюдненому в соцмережах, зокрема у Фейсбук президента. Напередодні Дня Незалежності ми починаємо ініціативу «Наші кольори», яка присвячена українському прапору. Символічно, що в цей день в «Наші кольори» розфарбували, можливо, найбільшу висотку в Москві, сказав, зокрема, він. Закликаємо українців по всьому світу, де б вони не були, напередодні річниці Незалежності прикрасити свої будинки, офіси, авто, наші національні кольори, заявив Порошенко. Слава Україні! На сьогоднішній день МВС задокументувало діяльність основних банд на території Донеччини та Луганщини. Про це під час брифінгу повідомив речник міністра МВС Зорян Шкіряк, передає Еспресо ТІВІ. За його інформацією, наразі на Луганщині діють три основні банди. Це банди Болотова, Мозгового та Козіцина. Шкіряк проінформував, що з квітня дотепер на території Луганщини зафіксовано понад 880 злочинців, скоєних цими бандами. Зокрема, група Козіцина скоїла 315 злочинів, Мозгового – понад 80, Болотова – 400. Встановлено та ідентифіковано понад 1800 осіб, що причетні до злочинів. На Луганщині у Боловата 700 осіб, у Козіцина 500, у Мозгового 400. Всі ці особи ідентифіковано. У Донецькій області правоохоронцями вдалося ідентифікувати понад 1500 осіб, котрі беруть участь у незаконних збройних формуваннях. Основні банди – Захарченка, Захар, керівник оплоту, Безлєра, Бєс, Борисова, чечен із Маріуполя, зазначив Шкіряк. Зокрема, у банді Захара налічується 700 бойовиків, у Бєса 600, у Борисова 200. Зокрема, у банді Захара налічується 700 терористів, у Бєса 600, у Борисова 200. Загинув одинокий американець українського походження, який брав участь у бойових діях на Донбасі. 55-літній Марко Пославський з Нью-Йорку, який був ветераном Збройних сил Сполучених Штатів Америки, це одинокий воїн з Америки, який зголосився як доброволець воювати у батальйоні «Донбас» під воєнним псевдом «Франко». Марко Пославський перед кількома місяцями став громадянином України. За повідомленням друзів і офіційних чинників, Марко Пославський загинув біля Іловайська разом з кількома іншими воїнами батальйону. Він одержав 3 кулі в плечі. Фотограф Максим Дондюк, який був прикріплений до батальйону «Донбас», був свідком останніх хвилин Марка. Він відчував біль, однак заявляв, що не хоче умирати. Якби були під руками гелікоптери чи амбулянси, то можна було би його врятувати. Брат українського воїна, героя, ветерана американських збройних сил Нестор сказав Радіо Свободі, що родина Марка довідалася про його смерть через інтернет. Вона знала, що Марко зголосився добровольцем до української армії. Він знав, на що він іде. Ми були стурбовані його рішенням, але також горді за нього. Марко Пославський був випускником прославленої військової академії Сполучених Штатів Америки в Вестпойнту річника 1981 і до 32-го року життя служив в американській армії. Він працював у Києві, Харкові і навіть у Москві як незалежний банковий дорадник. При кінці 2013 року він пристав до демонстрантів на Майдані, які виступали проти промосковської політики тодішнього президента Януковича і за інтеграцію в європейський економічний ринок. Нехай українська земля буде йому пухом, а його пам'ять вічною. Російський терорист Гіркін Стрілков втратив палець на руці і поранений у ногу. Колишній лідер донецьких сепаратистів Ігор Стрілков, Гіркін, імовірно поранений. Заступник командира батальйону Азов Ярослав Гончар у Фейсбук написав неперевірену інформацію про те, що Гіркіна поранено в результаті зіткнення з Захарченком і він перебуває на лікуванні в Ростові. «Немає пальця на руці і є дірка в нозі», – написав за чутками він. У коментарі до поста журналіст Артем Шевченко підтвердив цю інформацію. Підтверджую, саме такий характер поранень Гіркіна. Крововтрата велика. Джерела мої повідомили ще в п'ятницю минулу. Раніше російські журналісти припускали, що Гіркін або переведений на іншу роботу, або вбитий. Це значить Радіо Свобода. Польська опозиція закликає владу ініціювати виключення Росії із Ради Європи. Представники найбільшої у Польщі опозиційної партії «Закон та справедливість» закликали польську владу ініціювати виключення Росії з Ради Європи та активніше діяти для її подальшої міжнародної ізоляції. Про це вони заявили на прес-конференції у Сеймі. «Ми виступаємо за те, аби Росія була виключена із Ради Європи та інших міжнародних організацій», сказав голова парламентарної фракції PIS Маріуш Блащак. Він звинуватив польську владу в пасивності стосовно України, звернувши увагу на те, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не брав участі в переговорах глав Міністерства закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії під Берліном. Тільки від 40 до 45% бойовиків, які воюють на Донбасі, є громадянами України. Таку статистику наводить керівник аналітичної групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Експерти визначають зниження питомої частини терористів з числа місцевого населення щодо загальної чисельності терористів на Донбасі. На сьогодні, за нашими оцінками, лише 40 до 45% відсотків терористів є громадянами України. Відповідно, решта або найманці з Росії, в їх числі громадяни інших держав, які пройшли підготовку на території Російської Федерації або військовослужбовці Російської Федерації, пише Тимчук. Загальна сума коштів екс-президента Віктора Януковича та його найближених, заморожена у західних банках, може сягати мільярда доларів. Про це з посиланням на анонімного експерта повідомляє Deutsche Welle, німецька хвиля. За його словами, мова йде про кошти, розміщені у близько 10 країнах. Дані про заарештовані активи клану Януковича надійшли, зокрема, з Австрії – 6 мільйонів євро, Кіпру – 1,5 мільйона євро і 3 мільйони доларів, та Ліхтенштайну – 27 мільйонів швейцарських франків. Латвія підтвердила замороження декількох рахунків, не назвавши обсяг коштів. У Німеччині, як повідомило Міністерство економіки, жодних українських активів не заморожено. Видання нагадує, що ще навесні про замороження активів оточення Януковича повідомили Великобританія – 23 мільйони доларів та Швейцарія – 137 мільйонів євро. Однак і після ідентифікації коштів повернути їх буде нелегко. Для цього український суд спершу має винести вироки у справах щодо незаконного збагачення клану Януковича, яке було б співставним з обсягами заморожених в Європейському Союзі активів. Через зростання напруженості в Східній Європі Сполучені Штати Америки відправили до Болгарії 493-ю ескадрилью винищувачів. Про це повідомляє військове видання США «Stars and Stripes» з посиланням на представника Пентагону Стіва Уоррена. Американська 423-я ескадрилля Сполучених Штатів Америки відправила до Болгарії винищувачі для участі в двотижневних навчаннях з болгарськими військовими з 18 серпня по 1 вересня. Представник Пентагону заявив, що навчання проводяться задля підвищення регіональної безпеки через військову інтервенцію Росії в Україні. Філадельфія відзначить 23-ю річницю незалежності України. Український громадський комітет міста Філадельфії щиро просить всіх до численної участі у святковому концерті для відзначення 23-ї річниці незалежності України, що відбудеться в суботу 23 серпня цього року о годині 5 вечора в залі Українського освітньо-культурного центру при 700 Cedar Road, Jenkintown, Пенсильванія. В концерті чоловічий хор «Прометей» під диригентурою Романа Кучарського, молодечий хор Української баптистської церкви, соліст Ігор Сипень і діти «Світлички». Вступ – 10 доларів, вільний для дітей і студентів. Прихід – призначений на допомогу Україні. Український спортовий осередок «Тризуб» запрошує всіх взяти участь у фестивалі у 23-ю річницю незалежності нашої неньки України. Цьогорічний фестиваль відбудеться в неділю 24 серпня 2014 року на посілості Тризубівки. Ukrainian American Sports Center, County Line and Lower State Roads, Горшем, Пенсильванія. Фестин почнеться о годині 12 дня музикою фольклорних виконавців «Карпати», Філадельфія. А головна програма на сцені почнеться о годині 1:30 пополудні, коли танцювальні ансамблі «Волошки», Філадельфія та «Іскра», Випені, Нью-Джерсі, захоплять глядачів своїми прегарними танцями. рівно ж чудовий виступ славної скрипальки Інеси Тимочко-Декайло. Львів прилучиться до прегарних виступів ансамбля оркестри Vox Etnica Нью-Йорк та камерного хору «Спів життя» Вашингтон, Ді-Сі. Талановиті виконавці зачарують присутніх українськими піснями, сольоспівами, музикою та танками. А після програми відбудеться забава – гратиме оркестра Vox Etnica. Програма відкриється спільною молитвою під проводом різних духовників українських вір. Управа Тризуба та її спортова ланка запрошують всіх на цей величавий фестиваль, де також знайдете розваги для дітей, мистецькі вироби, українські та американські страви та відсвіжуючі напитки. Інформацію можна отримати trizub.org, телефон 267-664-3857 або elutsiv@comcast.net. Вступ $15, студенти $10, дітям до 14 років вступ безкоштовний. Слава Україні! Слава народу її! Пригадуємо, що фестиваль відбудеться завтра, 24 серпня, о 12-й годині дня. 24 серпня легендарна група «Скрябін» з України виступить в Філадельфії грандіозним живим концертом, присвяченому 25-літтю групи та Дню Незалежності України. Субота, 24 серпня, в День Незалежності, у залі Theater of the Living Arts, All Ages Show. Квитки вже у продажі в Ukrainian Educational Center. Деталі та бронювання за телефоном 215-663-1166. Також в програмі DJ Low. Спонсори виступу Turkish Airlines та Українське Незалежне Радіо. 24 серпня. Група «Скрябін» Філадельфії. Не пропустіть. Дорогі слухачі, звертаємося до вас із проханням. Допоможіть нашій радіопрограмі фінансово. Річ в тім, що реклами і оголошення, які ви чуєте на програмі, лише частинно покривають кошти програми. Тому ми звертаємося до вас. Якщо вам дорога українська музика, коментарі, інформація і новини з України, громадські оголошення і інші цікавинки, допоможіть нам і далі подавати їх вам. Чеки можна виписувати на Український освітньо-культурний центр з позначкою на радіопрограму. Заздалегідь щиро вам дякуємо за вашу підтримку. Навіває зі сходу чорні мрії колуям. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову нас. Праці не біймося, борні не лякаймося, бо це останній шанс. Якби